Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny, tym razem poselski, projekt PiSu dotyczący reformy sądów w Sejmie. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oceni skargę na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Złożyły ją Słowacja i Węgry, a poparła Polska. Od dawna eksperci alarmują, Polacy zbyt często sięgają po leki przeciwbólowe. Teraz badacze z Kanady ostrzegają, że to groźne dla serca. Prawo i Sprawiedliwość nie zwalnia z reformą wymiaru sprawiedliwości. Sejm, który zbiera się dziś na posiedzeniu, ma w planach zająć się przygotowywanym przez klub PiSu projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. I to kolejny etap reformy i punkt sporny, dlatego o tym, czy Izba będzie pracować nad projektem, posłowie będą decydowali w głosowaniu. Poselski projekt zakłada zmianę zasad powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów tak, by zwiększyć wpływ ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk związanych z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom powszechnym. Przedstawiciel wnioskodawców poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski mówi, że projekt wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom oraz likwiduje bolączki wymiaru sprawiedliwości, jak na przykład przewlekłość postępowań. Te elementy, które wpływają na brak zaufania obywateli do sądów, czyli takie przekonanie, że różne rzeczy odbywają się w sądzie w sposób nieprzejrzysty. Poseł podkreślił, że najważniejszą zmianą w projekcie jest wprowadzenie losowego przydziału spraw sędziom. Losowość jest ważną gwarancją bezstronności sądu. Projekt nowelizacji zawiera też precyzyjne zasady składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o stanie majątkowym dyrektorów i wicedyrektorów sądów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Projekt krytykuje były minister sprawiedliwości z Platformy, Borys Budka. Jego zdaniem to część planu podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Celem tego konkretnego projektu jest stworzenie takiego mechanizmu, jak w przypadku dyrektorów sądów. Chodzi o zrobienie z prezesów sądów podwładnych ministra sprawiedliwości, ocenił poseł Borys Budka. Ta decyzja Trybunału w Luksemburgu może zaważyć na polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Rozważy on skargę na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Chodzi o decyzję unijnych rządów z jesieni 2015 roku, którą zaskarżyły Słowacja i Węgry, a poparła Polska. Unijne rozporządzenie przyjęte we wrześniu 2015 roku przez większość krajów członkowskich na wniosek Komisji Europejskiej określiło zasady przyjmowania imigrantów przebywających czasowo we Włoszech i Grecji. Tak wtedy mówił komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. To jest moment, kiedy w praktyce pokazujemy, co oznacza solidarność i odpowiedzialność. Przeciwko tej decyzji były wtedy Słowacja, Czechy, Węgry i Rumunia. Rząd w Bratysławie zaskarżył ją później do Trybunału, a następnie z nieco innym uzasadnieniem rząd w Budapeszcie. Skargi dotyczyły m.in. kwestii proceduralnych, podważały także legalność decyzji w głosowaniu większościowym naruszającej suwerenność krajów członkowskich w tak delikatnej sprawie związanej z bezpieczeństwem. Rozstrzygnięcie tych skarg będzie kluczowe dla przyszłości unijnej polityki migracyjnej. Jeśli decyzja zostanie podważona, to Komisja Europejska nie będzie już mogła naciskać na unijne kraje, by przyjmowały uchodźców. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Korei Południowej już pracuje. Zaledwie w dzień po wyborach głowy państwa ich zwycięzca Moon Jae-in przejął obowiązki. Stało się tak jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem. To dlatego, że po usunięciu z urzędu prezydent Park najważniejsze stanowisko w państwie tymczasowo piastował premier. Południowo-koreańska Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła dziś wygraną Moona w przedterminowych wyborach prezydenckich. Swój głos oddało na niego ponad 41% Koreańczyków. Jak podały służby prasowe Pałacu Prezydenckiego, Moon Jae-in rozpoczął sprawowanie obowiązków głowy państwa tuż po 8 rano czasu lokalnego. Jak podaje agencja Yonhap, jedną z pierwszych decyzji była nominacja nowego premiera kraju. Zostanie nim dotychczasowy gubernator jednej z prowincji na południu, Lee Nak-yeon. Tych informacji na razie oficjalnie nie potwierdza jednak Pałac Prezydencki. Dziś 19. prezydent Korei Południowej planuje również spotkania z szefami partii politycznych mających swą reprezentację w parlamencie. Po tym mają zostać podane do wiadomości oficjalne nominacje na kluczowe urzędy w państwie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Na koniec w serwisie Trójki ostrzeżenie. Popularne środki przeciwbólowe mogą być szkodliwe dla serca. Potwierdzają to kolejne badania naukowe. W wynikach swoich analiz kanadyjscy badacze piszą w brytyjskiej Gazecie Medycznej. Rafał Motriuk. Chodzi o leki zawierające takie substancje jak ibuprofen, diklofenak, celecoxib czy naproxen. Należą one do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zdaniem kanadyjskich badaczy mogą one wyraźnie zwiększać ryzyko zawału serca i to już w pierwszym miesiącu zażywania. Najbardziej zagrożone są osoby, które przyjmują duże dawki. Średnie ryzyko jest podwyższone o 20-50%. Naukowcy z dwóch kanadyjskich uniwersytetów przebadali łącznie dane pochodzące od ponad 440 tysięcy ludzi. Jest to trzecie opublikowane w ostatnich miesiącach badanie, którego autorzy sugerują, by zaostrzyć kontrolę sprzedaży niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub przynajmniej stosować je z umiarem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Juventus zatrzymał rozpędzone Monaco i z dużym spokojem awansował do finału Ligi Mistrzów. Wczoraj Stara Dama wygrała 2-1, przed tygodniem 2-0. Kto będzie drugim finalistą, dowiemy się dziś wieczorem. Na Vicente Calderon Atletico spotka się z Realem. W pierwszym meczu aż 3-0 wygrali królewscy. Nasi siatkarze szykują się tymczasem w spale do Ligi Światowej, szykują z nowym trenerem i w odmłodzonym składzie. Przypomina o tym rutyniarz Bartosz Kurek. Ta kadra przechodzi kolejną, trzecią zmianę pokoleniową za mojej kadencji. Mam nadzieję, że przyjdzie to w miarę bezboleśnie, że nie będzie dużego spadku jakości. Będziemy tworzyć naprawdę drużynę, która będzie grała na równi z każdym i walczyła o zwycięstwo w każdym meczu. Po siatkówce żagle, windsurfing w olimpijskiej klasie RSX konkretnie i Mistrzostwa Europy na Lazurowym Wybrzeżu. Drugi dzień mistrzostw przyniósł diametralną zmianę warunków. Po silnym wietrze i ostrych falach nie było śladu. Komisja z powodu zbyt słabego wiatru miała problemy z przeprowadzeniem wyścigów. Panie popłynęły tylko jeden w nim. Czwarta była Zofia Klepacka, która takie samo miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. Trzecia jest Maja Dziarnowska. Wiceliderem w rywalizacji mężczyzn jest Paweł Tarnowski, który wczoraj zaliczył wpadkę i w pierwszym wyścigu z dwóch zajął dopiero 30 miejsce. Ten wynik jako najsłabszy jest na razie odrzucony, ale nasz zawodnik wie, że nie może już pozwalać sobie na słabsze starty. Zostały jeszcze tak naprawdę dwa dni wyścigów, już w złotej grupie, więc tam kwalifikują się sami najlepsi rajderzy. Miejmy nadzieję, że tam już nie będę walił takich gaw. Po dwóch dniach zmagań w grupach złotej i srebrnej w sobotę rozegrane zostaną finałowe wyścigi systemem pucharowym. Do ćwierćfinałów zakwalifikuje się 12 najlepszych. Dziś w zawodach dzień przerwy. Marsylia, Monika Sułkowska. Mistrzostwa Europy rozgrywane są też w olimpijskiej klasie 470, ale u wybrzeży Monako i tu Agnieszka Skrzypulec oraz Jolanta Ogar też na dobrej czwartej pozycji. Tylu biegaczy nie chciało wystartować do tej pory w jakimkolwiek maratonie. W ciągu 5 dni otwartej rejestracji na przyszłoroczny w Londynie zgłosiło się nieco ponad 386 tysięcy chętnych z całego świata. Na starcie stanie tylko 50 tysięcy szczęśliwców wyłonionych w drodze losowania. Dotychczasowy rekord w liczbie zgłoszeń należał do Tokio i było ponad 70 tysięcy aplikacji gorszy. My w Trójce też biegamy od lat i zapraszamy na bezpłatne zajęcia Biegam, bo lubię. Nasi trenerzy czekają na początkujących i zaawansowanych biegaczy w całej Polsce. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W całej Polsce pochmurno, miejscami ma się jednak przejaśniać. Na północy i w centrum, a lokalnie także na południu przelotne opady deszczu. Nadal chłodno, od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 11-12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Zastanawia cię jakość twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz. Słodka borówka amerykańska tylko 6,99 aż za 300 gramów. 6,99. A soczyste pomidory koktajlowe jedynie złoty 99 za 250 gramów. Złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

tak sobie myślę, że gdyby wziąć na przykład piosenkę sprzed lat, ich piosenkę, czyli Shot the Runner i ten utwór, no to są już dwa zupełnie inne zespoły. Ale nie wiem, czy to jest zarzut, jeśli chodzi o Kasabian. You're in love with a psycho. To na początek naszego spotkania. Dzisiaj do 12 na pewno trzy premiery muzyczne i to będzie pierwsza z nich. Uwaga, uwaga. Ten album ukazuje się 19 maja. Syn swojego taty, czyli pan Kazimierz. Krótko i na temat. Kazik Staszewski, kwartet Proforma, płyta zatytułowana Tata Kazika kontra Hedora. Ukazuje się 19 maja i to jest piosenka dzisiaj, premiera w Trójce. Piosenka z tej płyty, Ta droga była daleka. O 9.30 oczywiście informator ekonomiczny, o 9.50 z dala od Trójki. Później po 10.00 będziemy mieli płytę tygodnia. Future Islands, przypomnę, The Far Fields. O 10.15 przodownicy lektury, czyli Mateusz Matyszkowicz. No i do 11.00 na czas jeszcze upłynie przy fajnym filmie Ryszarda. To będzie mniej więcej o 10.45. Proszę pisać w sprawach muzycznych, ale nie tylko, bo już dostaję maile w sprawie na przykład państwa wycieczek w najbliższą sobotę do Trójki, bo dzień otwarty nas czeka w najbliższą sobotę. Będziemy od rana do późnego popołudnia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. W tych i w innych sprawach zapraszam do korespondencji. Tymczasem u nas 19 minut po 9:00 PJ Harvey. Look at Koncertowo to jest jakaś maestria, jakieś dostojeństwo w tym wszystkim, co prezentuje na scenie. Zresztą w Polsce w tym roku będziemy się mogli jeszcze o tym przekonać. PJ Harvey przed chwilą. Panie redaktorze, rzucam chłopaka, biorę rzucam wszystko, biorę chłopaka i przyjeżdżam na drzwi otwarte trójki. Do zobaczenia, napisała pani Monika z Lublina. No bardzo dziękuję i przepraszam za tę stylistyczną pomyłkę sprzed kilku sekund. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Everlast, dawno chyba nie słyszany podczas naszych spotkań. Man lie. I see the good side of

Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński i Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:31. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyżga. Witamy. Emmanuel Macron powinien zostać dzisiaj oficjalnie wskazany przez Radę Konstytucyjną jako zwycięzca wyborów prezydenckich we Francji. To polityk, który zapowiada działania na rzecz głębszej integracji Unii Europejskiej. Czy Polska, panie Sławomirze, odpowiadając na takie zapowiedzi, powinna zacząć starać się o wstąpienie do strefy euro? Moim zdaniem nie jest to nic nowego. Tych zapowiedzi można byłoby się spodziewać w przypadku zwycięstwa zarówno Emmanuela Macron, co nastąpiło, jak i François Fillon. To, że ktoś tam nie chciał, żeby wygrał François Fillon, bo wyciąganie różnych rzeczy raczej temu służyło, świadczy o tym, że co do zasady ten kierunek był z góry założony i to, że wygrał Emmanuel Macron, to nie jest nic nowego. My nie powinniśmy reagować gwałtownie, powinniśmy co najmniej na tym etapie spokojnie zacząć na wyniki wyborów parlamentarnych, które mogą diametralnie zmienić odbiór zwycięstwa Emmanuela Macron. Moim zdaniem... Te 11 i 18 czerwca. Tak, to już będzie bardzo blisko, bardzo niedługo. Zwróćmy uwagę na to, że również w czerwcu będziemy mieli do czynienia z wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii, co jest nową, co jest rzeczą, której się jeszcze parę miesięcy temu nikt nie spodziewał. I po trzecie, będziemy za niedługo mieli wybory parlamentarne w Niemczech. 24 września. Te wszystkie trzy elementy powodują, że my nie powinniśmy żadnego z tych wydarzeń rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych. Powinniśmy je rozpatrywać łącznie. To jest bardzo złożone zjawisko i powinniśmy bardzo konsekwentnie się zachowywać, bardzo konsekwentnie prowadzić dotychczas prowadzoną polityką gospodarczą, która jest dobra. My jesteśmy w tej chwili coraz lepiej oceniani na zewnątrz jako kraj. Polityka gospodarcza prowadzona przez rząd bardzo dobrze jest oceniana również przez inne kraje europejskie, w tym te, o których rozmawiamy, o czym najlepiej świadczy to, że agencje międzynarodowe co najmniej utrzymują w tej chwili nasze ratingi, a być może będą je podwyższać. Po raz pierwszy od jesieni 2015 roku wzrósł odsetek Polaków rozważających emigrację do Wielkiej Brytanii. Tak wynika z badania pracowni Millward Brown na zlecenie firmy Warp Service, o czym pisze dzisiaj Puls Biznesu. Polacy chcą zdążyć wejść na brytyjski rynek pracy, zanim Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że tego typu badania powinny być rozpatrywane w dłuższej perspektywie. Krótkoterminowe spojrzenie na to będzie zawsze prowadziło do błędnych wniosków. Na pewno to, co pan redaktor powiedział, jest bardzo istotne, bo część osób kieruje się tym na pewno, ale z drugiej strony jest pytanie, jak jest oceniana Wielka Brytania w kontekście potencjalnego wyjścia z Unii Europejskiej. Bym tutaj też był bardzo ostrożny. Moim zdaniem nigdy nie należy mówić nigdy. Sugeruje pan, że Brexit może się nie dokonać? Moim zdaniem David Cameron, ogłaszając wybory, czy ogłaszając w ogóle referendum najpierw w sprawie Brexitu, czy w ogóle podejście Wielkiej Brytanii, relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, miał zupełnie co innego na myśli niż to, co nastąpiło. Ale Theresa May, która też nie chce tak naprawdę Brexitu, nigdy go nie chciała, mówi Brexit means Brexit. To się dokonało, to znaczy prawie, wprawdzie niewielką większością, chyba 52% Brytyjczycy powiedzieli, chcemy tego. Musimy, teraz my, politycy, musimy tego dokonać. Tak, z tym, że teraz mówi to, będąc w roli premiera Wielkiej Brytanii, wcześniej będąc ministrem oczywiście, moim zdaniem nie musiała trzymać pewnej linii politycznej. Siłą rzeczy, podejmując się roli premiera, podejść Davida Camerona, musiała się to zdecydować. Nawet 100 milionów pasażerów rocznie może kiedyś obsługiwać Centralny Port Komunikacyjny, zapowiada właśnie mianowany pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild. Czy wierzy pan w ten projekt, panie Sławomirze? Byłbym bardzo ostrożny. Oczywiście ten projekt pełni olbrzymią rolę cywilizacyjną, niemniej jednak lokalizacja to jest zupełnie inna para kaloszy. Tego typu projekt, tego typu projekty cywilizacyjne, infrastrukturalne są bardzo ważne, one powinny być podejmowane. Dobrze, że o tym się rozmawia, dobrze, że rząd jest aktywny i dobrze, że rząd szuka tego typu projektów, również w swojej gospodarczej polityce międzynarodowej. To, że pan prezydent jeździ po świecie i rozmawia z innymi krajami w sferze również aktywności gospodarczej, to jest super sprawa. To, że pani premier to robi, to jest genialna w ogóle rzecz. Teraz wizyta w Pekinie, chodzi między innymi o finansowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, być może częściowo mogłoby pochodzić właśnie z Chin. Tak, oczywiście. Niemniej jednak, bo do tego właśnie zmierzam, sytuacja wygląda w ten sposób. Centralny Port Komunikacyjny jako taki, jeżeli nazywamy go komunikacyjnym, nie lotniczym, mówimy o intermodalności, czyli możliwości połączeń lotniczych z kolejowymi, czyli szynowymi, jak i z kołowymi, czyli z samochodowymi. To jest bardzo ważna inicjatywa. Pytanie o lokalizację. Oczywiście Chiny powinny być do niego wciągnięte, bo szlak jedwabny to jest bardzo ważna rzecz i bardzo dobrze, gdyby Polska znalazła się w tym projekcie, to byłoby genialne. Niemniej jednak pytanie gdzie? Dziś mamy lotnisko Chopina, dziś mamy lotnisko Modlin, które mogłyby być rozwijane bardzo intensywnie. Zresztą pamiętajmy o tym, że jeżeli przez nie 10, to będzie trwało 20 lat. Moim zdaniem nie jest możliwe, aby w ciągu 10 lat wybudować całkowicie od podstaw. Pamiętajmy, że od podstaw. Nie mamy nawet projektu, nie mamy lokalizacji, nie mamy żadnych decyzji administracyjnych, nie mamy finansowania, nie mamy dzisiaj nic. W związku z tym 10 lat to jest zbyt krótko, żeby wybudować Centralny Port Komunikacyjny. To jednak rząd, a nie posłowie, przygotuje ustawę o połączeniu Komisji Nadzoru Finansowego z Narodowym Bankiem Polskim, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. To dobry pomysł? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Sam pisałem o tym jeszcze w zeszłym roku, że nie powinno być osobnej Komisji Nadzoru Finansowego. Dobrze byłoby połączyć Narodowy Bank Polski z Komisją Nadzoru Finansowego. W Komisji Nadzoru Finansowego jest ponad 1000 etatów. Pytanie, czy komisja jest w związku z tym efektywna, jak na te 1000 etatów? Na pewno nie. Moim zdaniem aktualny zarówno prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński, jak i szef Komisji Nadzoru Finansowego, przewodniczący Chrzanowski, chcą tego połączenia i bardzo dobrze powinno to być połączone. No właśnie, diabeł tkwi w szczegółach podobno, bo pan profesor Glapiński sprzyja ustawie podobno, tak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, która gdzieś tam jest w szufladach polityków, właśnie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby to miała być ustawa napisana jednak przez rząd, przez kancelarię pani premier na przykład, to być może to nie była taka ustawa, na której zależy bankowi centralnemu. Moim zdaniem tak nie jest dokładnie. Moim zdaniem wszyscy chcą tego połączenia. Tak czy inaczej Rządowe Biuro Legislacyjne zawsze jest włączane w tego typu projekty. To jest bardzo ważne, aby te projekty były profesjonalne. Natomiast to, jak to będzie zrobione, to jest kwestia oczywiście dalszych uzgodnień, ale jest to bardzo istotne również z punktu widzenia zarówno prudentnego nadzoru finansowego. To jest bardzo ważne dzisiaj. Pamiętajmy, że źródłem kryzysów finansowych są instytucje finansowe bardzo często. I na koniec, zostając przy Banku Centralnym, Narodowy Bank Polski podał informacje, z których wynika, że średnie oprocentowanie lokat jest, uwaga, najniższe w historii, wynosi mniej niż 1,5%. To chyba ostrzeżenie powinniśmy, panie Sławomirze, wysłać do naszych słuchaczy. Kiedy zakładamy lokaty, zastanówmy się, zobaczmy, jak wysoko są oprocentowane i na jak długo zakładamy, żebyśmy, bo to też możliwe, z czasem pieniądze tak naprawdę te odłożone na lokatach mogą tracić na wartości, a nie zyskiwać, paradoksalnie. Oczywiście, zdecydowanie tak, tylko lokaty bankowe są dla osób, które są po pierwsze bardzo konserwatywne, bardzo ostrożne, nie mają ani możliwości, ani doświadczenia, wiedzy, żeby zajmować się innymi, alternatywnymi możliwościami inwestowania pieniędzy. Tych możliwości jest na rynku bardzo dużo i lokaty bankowe tak naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, to jest inwestycja, przy której nie trzeba nic robić, jeżeli się wybierze tylko rozsądnie bank. Czyli to jest bardzo istotne, przypomnę, wybrać rozsądnie bank. Naprawdę można zapomnieć o tej lokacie i tylko i wyłącznie patrzeć, co się z nią dzieje, ale jeszcze raz powiem, tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś nie ma czasu, możliwości, wiedzy, żeby szukać innych alternatywnych możliwości. Tych możliwości jest dzisiaj na rynku bardzo dużo, z tym, że pamiętajmy, szukajmy bezpiecznych możliwości inwestowania. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Had a stupor, sitting on the side of the road, ain't got an honest feeling in my bones.

Myślę, że nawet takie idealistyczne spojrzenie nie pozwala stwierdzić, że to był taki zupełnie nieprzemyślany krok i nie mający nic wspólnego z walką o dobry wizerunek, bo na pewno tak nie było. Natomiast Brad Pitt jako taki amerykański poster boy nie jest rozliczany trochę według tych samych zasad co inni i myślę, że wszyscy też na to wyznanie po prostu czekali, nawet jeżeli ostatecznie ta jego forma niektórych przerosła i szczerość tego, co on powiedział, bo ta sprawa rozwodowa ciągnie się od kilku miesięcy i jakby jego wina gdzieś przesądzona w tabloidach była trochę nie do udowodnienia, nie do wiary dla niektórych, a on wychodzi przed szereg i mówi: tak, mam problem z alkoholem, miałem, jestem czysty od kilku miesięcy, to była przyczyna rozpadu mojej rodziny. I to jednocześnie na pewno jest trochę oczyszczenie się takie wizerunkowe, bo on jednak jest aktorem, ten jego bagaż wizerunkowy ciągnie się za nim, nawet przy okazji filmów czy innych działań takich aktorskich. A z drugiej strony taka publiczna spowiedź to nie jest, myślę, dla nich coś takiego przełomowego, tylko tak naprawdę kontynuacja tego, co było, bo wcześniej też dużo mówił o rodzinie, tylko mówił dobrze. Teraz okazało się, że to jego życie ma ciemne strony i też postanowił się tym podzielić. Tutaj mamy Brada Pitta mówiącego o swoim alkoholizmie i przez wielu to jest uznawane za bardzo ważne wyznanie, ważny wywiad. Wcześniej z kolei była Angelina Jolie mówiąca o operacji, jaką przeszła po to, żeby uniknąć kiedyś nowotworu. Jak to zrobić w show biznesie, żeby coś powiedzieć ważnego, z czym ludzie będą mogli się utożsamić i żeby nie było to tylko tanim ekshibicjonizmem? Najważniejszą zasadą chyba jest to, żeby nawet jakieś traumatyczne czy bardzo intymne wyznania umiejscowiać w jakimś kontekście, na przykład społecznym, tak jak to zrobiła Angelina, która jakby swój list opublikowała w New York Timesie, no i to wywołało taką bardzo ważną dyskusję o tym, czy takie zabiegi prewencyjne tak dramatyczne są potrzebne, czy nie. I myślę, że ta dyskusja toczy się do dziś i jej przykład jest przywoływany. Tak samo tutaj wywiad Brada obala jakieś tabu tej pięknej hollywoodzkiej rodziny z okładek, gdzie panuje idylla i pokazuje, że taki problem alkoholowy może dotykać każdego, niezależnie od statusu, od sytuacji rodzinnej, finansowej. I to na pewno wzbudza dyskusję. No i tak samo jak teraz Jimmy Kimmel, gwiazda amerykańskiej telewizji, mówi o wadzie serca swojego malutkiego synka. No i też wzbudza tym dyskusję o chociażby dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego. To też jest taki przykład, ale były te przykłady także w Polsce takich wyznań. Podstawowa różnica jest taka, że w Polsce te tytuły prasowe nie są tak zróżnicowane jak w Stanach. U nas tak naprawdę prasa celebrycka ogranicza się do kilku magazynów czy tygodników, które zazwyczaj mają bardzo lekką tematykę, więc kiedy widzimy na okładce magazynu, który wcześniej pokazywał dosyć takie proste i łagodne treści, widzimy Katarzynę Figurę, która 5 lat temu wyznała na okładce, że jest ofiarą przemocy domowej i męża alkoholika, no to gdzieś pojawia się taki zgrzyt i nie do końca bierzemy to na poważnie, ale to nie zmienia faktu, że to wzbudza do jakiejś dyskusji. Myślę też, że w Polsce jednak celebryci nie mają takiego statusu nietykalnych jak w Stanach, że u nas gdzieś ciężko uwierzyć w bezinteresowność takich wyznań. Może też dlatego, że my tak nie żyjemy aż bardzo tymi personalnymi bataliami gwiazd, tak jak to mam wrażenie, że odbywa się w Stanach i każde takie jakieś bardziej intymne wyznanie klasyfikujemy jako takie wołanie o atencję czy próbę przypomnienia o sobie. A zupełnie tak... Nie musi być przynajmniej. Tak, nie musi tak być, że to jest robione tylko dla atencji. Niezależnie od tego, co byśmy tutaj mówili, to wątek finansowy tutaj oczywiście jest, no bo zawsze, kiedy dzieje się coś głośnego, to ktoś na tym zarabia. Niezależnie od intencji osoby, która udziela takiego wywiadu, myślę, że ostatecznie zarabia i tak magazyn, zarabiają portale internetowe, dla których często to jest tylko wstęp do kolejnych artykułów, tak jak pewnie będzie to teraz z Bradem Pittem. No a ta gwiazda, która się otwiera przed magazynem, przed publicznością, tak naprawdę musi liczyć na jej wyrozumiałość albo nie. Takie wywiady często też decydują o karierach, są jakimś takim kamieniem milowym, ale czy zarabiają? Myślę, że to jest zawsze dla nich ruletka, a kasę tak naprawdę liczą wydawcy. Z Dala od Trójki materiał przygotował Jan Niebudek. W sprawie dzisiejszych wejściówek, może inaczej dzisiejszej puli wejściówek na koncert Romantic Fellas, przypomnę, nagrywany 16 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już proszę nie dzwonić, ale jutro między 9 a 12, jak się spotkamy w audycji do południa, to będę miał dla Państwa kolejne zaproszenia na ten koncert. Tymczasem, co u nas? No właśnie, wszystkie ryśki i tak dalej, i tak dalej. Pan Ashcroft też dawno niesłyszany. Who put those black lines under your eyes? Let me replace them with a smile.